It's always work and never love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Widocznie mnie. Ręce z kieszeni, nie opieraj się. Mam ciężką torbę, jestem zmęczona. Widzisz, ustąpi miejsce. Zerwałam rozkład, nie znam godzin dat. Kaganiec, załóż mi w ścianę, patrz. Omij mnie łukiem, przesuń się dalej. Czujesz to, ja tak śmierdzę. Przytul mnie, tu mówi koma. I zrozum, że już mnie nie pokona. Choćby tu spadł grad żelaznych bomb. Obraź się, nie baj się na mnie. Masz złoty tram w swoim małym bagnie. Zamknął ktoś pan pełny wściekłych os.

weaker spine, a single hair. Sunday style, morning dress. You know me. You know me.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że ty i myślałem, że tam, ale ten pomysł.